एज यू लाइक इट, जैसा आपको अच्छा लगे। विलियम शेक्सपियर। लेखक के बारे में, विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन इंग्लैंड में 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। उनके पिता जॉन शेक्सपियर एक धनी व्यापारी थे। उनकी माँ का नाम था मैरी आर्डन। वो अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। विलियम ने शायद स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में शिक्षा पाई थी, जहाँ उन्होंने इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन भाषाएं सीखी थी। विलियम का एनी हैथवे से विवाह 1582 में हुआ था। वो 1585 और 1595 के बीच लंदन आ गए, जहाँ पहले वह एक अभिनेता बने, फिर नाटक लिखने लगे। उनकी नाटक कंपनी द किंग्स मैन ने अधिकतर नाटक ग्लोब थिएटर में खेले। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने कोई 37 नाटक, कई गीत और कविताएं लिखी थी। थिएटर का जीवन छोड़कर वह 1611 में स्ट्रैटफोर्ड लौट आए। वहाँ उनका घर नगर का दूसरा सबसे बड़ा घर था। 5 वर्षों तक एक शांत और सुखी जीवन जीने के बाद 23 अप्रैल 1616 को उनका देहांत हो गया। विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश भाषा का सबसे महान लेखक माना जाता है। जैसा आपको अच्छा लगे, विलियम शेक्सपियर। सीलिया, ड्यूक फ्रेडरिक, रोजलिन, ऑरलैंडो, बूढ़े ड्यूक और ओलिवर। कई वर्ष पहले एक गांव में एक आलीशान घर में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़ा ओलिवर घर और सारी जमीनों की देख रेख करता था। मझले भाई जेक्स को उसने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन सबसे छोटे भाई ऑरलैंडो के प्रति उसका व्यवहार अच्छा न था। उसको अपने अधिकारों से वो वंचित रखता था। एक दिन ऑरलैंडो ने घर के पुराने नौकर एडम से अपनी भाई ओलिवर के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विषय में बात की। जब हमारे पिता का देहांत हुआ था, तब उन्होंने मेरे भाई से कहा था कि मेरी अच्छी देखभाल करें, लेकिन वह मेरी परवाह ही नहीं करता। मुझसे अच्छी देखरेख तो यहाँ उसके घोड़ों की होती है। ऑरलैंडो एक अच्छा और स्नेही युवक था। वह समझ न पाता था कि उसका भाई उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों करता था। उसके मन में विचार आया कि जो धन उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे, उसे लेकर कहीं और जाकर रहने लगे। ऑरलैंडो एडम से बात कर ही रहा था कि ओलिवर बाग में आ गया। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, मुझे इस योग्य बनाया ही कहा है कि कुछ कर सकूं। ऐसी बात करने का तुमने साहस कैसे किया? इस पर ऑरलैंडो ने ओलिवर का हाथ पकड़ लिया ताकि वो उसे फिर न मार सके। क्या मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं सर रोलैंड डी बॉयस का सबसे छोटा बेटा, सीधा साधा व्यक्ति हूं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुन लो। हमारे पिता ने तुमसे कहा था कि मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाना। उनकी इच्छा का पालन करो, अन्यथा जो मेरा है मुझे दे दो। मैं उसका एक भाग ही तुम्हें दूंगा। अब मुझे जाने दो और यहां से निकल जाओ। और तुम भी जाओ, और बूढ़े तुम भी जाओ। आपके परिवार की जो सेवा मैंने इतने वर्षों तक की, क्या यह उसका ही पुरस्कार है? जब ऑरलैंडो और एडम चले गए, तो ओलिवर ने पास खड़े नौकर से कहा, ड्यूक का पहलवान चार्ल्स मुझसे मिलने के लिए आया है, उसे यहां ले आओ। ड्यूक के महल में क्या हो रहा है? बूढ़े ड्यूक को उनके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने निर्वासित कर दिया है। सुना है कि अब रॉबिन हुड की तरह वह अर्देन के जंगल में रहते हैं। क्या उनकी बेटी रोजलिन भी उनके साथ निकाल दिया? नहीं, वो और नए ड्यूक की बेटी सीलिया बहनों की तरह है। ड्यूक दोनों को एक साथ रखना चाहता है। लेकिन मेरे मन में एक और बात है। आपका छोटा भाई ऑरलैंडो कल मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहता है। मैं उससे बड़ा और ताकतवर हूँ, और मुझे डर है कि कुश्ती में उसे कोई चोट न लग जाए। मैं जानता हूं, लेकिन मेरा छोटा भाई मुझसे घृणा करता है। मुझे मारकर वह मेरी संपत्ति हथियाना चाहेगा। फिर मैं सदा के लिए इस समस्या का हल कर दूंगा। चार्ल्स के जाने के बाद ओलिवर सोच में पड़ गया। समझ में नहीं आता कि मैं ऑरलैंडो से क्यों घृणा करता हूं। वो अच्छा स्नेही लड़का है, पर यही बात मेरी घृणा को बढ़ा रही है। अगले दिन ड्यूक फ्रेडरिक के महल में सीलिया और रोजलिन टहल रही थी। प्रिय रोजलिन, इतनी उदास क्यों? उदास न रहा करो। जब मैं अपने निर्वासित पिता के बारे में सोचती हूँ, तो मेरे लिए प्रसन्न रहना कठिन हो जाता है। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। एक दिन यह सारी धन संपदा मेरी होगी। तब जो कुछ तुम्हारे पिता से छीन लिया गया है, वो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। जब वो आपस में बात कर रही थी, ड्यूक का एक नौकर उनके पास आया। क्या आप कुश्ती का मुकाबला देखने के लिए रुकी हैं? ड्यूक का पहलवान पहले ही 3 युवकों को हरा चुका है, अब वो चौथे युवक से लड़ेगा। रुक जाते हैं रोजालैंड। उसी समय ड्यूक फ्रेडरिक अपने कई आदमियों के साथ वहां आया। लड़कियों क्या कुश्ती देखने आई हो? जी, अगर अनुमति हो तो। पर तुम्हें दुख होगा, चार्ल्स उस युवक को मार भी सकता है। शायद तुम उस लड़के को समझा सको कि वह न लड़े। हम प्रयास करेंगे। रोजालैंड और सीलिया ने ऑरलैंडो से बात की। क्या तुम ही वो युवक हो जो चार्ल्स से कुश्ती लड़ना चाहते हो? हाँ, मैं ही हूं, और शायद मैं जीत भी जाऊं। तुम बहुत छोटे हो, वह तुम्हें बुरी तरह घायल कर सकता है। ड्यूक से कहते हैं कि इस मुकाबले को रुकवा दें। मुझे उससे लड़ना है, मुझे आशा है कि आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ होंगी। मेरी चिंता करने वाला अपना कोई भी नहीं है। काश मैं तुमको शक्तिशाली बना सकती, लेकिन तुम्हारी सफलता की हम कामना करती हैं। रोजेलैंड और सीलिया की शुभकामनाएं मन में लिए ऑरलैंडो ने चार्ल्स के साथ कुश्ती लड़नी शुरू की। सबको हैरान करते हुए ऑरलैंडो ने चार्ल्स को इतनी जोर से पटका कि वो दोबारा उठ ही न पाया। कुछ ही पलों में मुकाबला खत्म हो गया। बहुत हुआ, कुश्ती रोक दो, वह युवक जीत गया है। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? ऑरलैंडो, मैं सर रोलैंड डी बॉयस का सबसे ऑरलैंडो मैं सर रोलैंड डी बॉयस का सबसे छोटा बेटा हूँ। तुम्हारा पिता मेरा शत्रु था, लेकिन फिर भी तुम एक बहादुर युवक हो। इतना कहकर ड्यूक फ्रेडरिक वहां से चला गया, लेकिन रोजेलैंड और सीलिया युवक से बात करने के लिए वहीं रुकी रही। मैं अपने पिता की अशिष्टता के लिए तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे पिता तुम्हारे पिता को बहुत चाहते थे। यह सोने की चेन ले लो और मेरी खुशी के लिए इसे पहनो। इससे पहले कि ऑरलैंडो धन्यवाद कह पाता, रोजेलैंड और सीलिया चली गई। जिस युवती ने मुझे यह चेन दी, मैं उसे धन्यवाद भी न कह पाया। मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। तभी एक नौकर वहां आया। ऑरलैंडो ने उससे बात की। उन दोनों लड़कियों में से कौन सी ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है? छोटी लड़की उनकी बेटी सीलिया है, दूसरी रोजेलैंड है, निर्वासित ड्यूक की बेटी। पर पिछले कुछ दिनों से ड्यूक रोजेलैंड पर बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि लोग उसे बहुत चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि वह लड़की पर कोई अत्याचार करेंगे। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। उधर रोजेलैंड को ऑरलैंडो से प्यार हो गया था। जब दोनों लड़कियां अकेले थी, रोजेलैंड ने सीलिया से उसके बारे में बात की। मेरे पिता उस युवक के पिता को प्यार करते थे। मुझे लगता है कि अब तुम उसे प्यार करने लगी हो। तभी ड्यूक फ्रेडरिक दनदनाता हुआ उनके कमरे में आया। तुम्हें अभी यहां से जाना होगा रोजेलैंड। अगर तुम यहां रही तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। मुझे? चाचा जी, मैंने क्या किया है? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अपने पिता के समान तुम भी विश्वासघाती हो। वो विश्वासघाती नहीं है श्रीमान, और न ही मैं हूँ। इस पर सीलिया ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए पिताजी, हम बहनों जैसी हैं। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम मूर्ख हो सीलिया, और रोजेलैंड तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। ड्यूक के जाने के बाद सीलिया ने रोजेलैंड से कहा, यहाँ से तुम अकेली नहीं जाओगी रोजेलैंड, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। हम मिलकर एर्डेन के जंगल में तुम्हारे पिता को ढूंढेंगे। दोनों लड़कियां जाने के लिए शीघ्र ही तैयार हो गई। रोजेलैंड ने युवक का भेष बना लिया ताकि यात्रा करते समय दोनों सुरक्षित रहें। मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? मेरा नाम होगा गैनीमीड, और अब मेरा नाम सीलिया नहीं एलिना होगा। ऐसा करते हैं पिता के विदूषक को साथ ले चलते हैं। मेरे कहने पर वह साथ चल पड़ेगा। जब यह घटनाएं महल में घट रही थी, तभी बूढ़ा ड्यूक रोजेलैंड का पिता अपने मित्रों के साथ अर्देन के जंगल में रह रहा था। ड्यूक फ्रेडरिक के महल से यह जंगल अधिक सुरक्षित है। मैं प्रसन्न हूं कि आप सब यहां खुश हैं। बस एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। खाने के लिए हम जंगल के पशुओं का हमें शिकार करना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा मित्र जेक्स तो हर मारे गए हिरण के लिए आंसू बहाता है। मुझे उसके पास ले चलो। जेक्स ऐसा व्यक्ति है जिसे उदास रहने में ही खुशी मिलती है। इस बीच ड्यूक फ्रेडरिक को पता लगा कि सीलिया रोजेलैंड के साथ चली गई थी। मेरे महल में कोई न कोई यह बात जानता होगा। श्रीमान, आपका विदूषक भी चला गया है, और दरबार की एक महिला का विचार है कि जो युवक चार्ल्स के साथ लड़ा था, वह भी शायद उनके साथ होगा। उस युवक के भाई ओलिवर को तुरंत बुलाओ। उसे बताना ही होगा कि वह सब कहाँ है। ऑरलैंडो उन लड़कियों के साथ न था, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, घर का नौकर एडम उसे मिलने आया। आपको अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। आपका भाई आपकी हत्या करवाना चाहता है। जब मैं आपके पिता के लिए काम करता था, तब मैंने कुछ पैसे बचाए थे। कृपया यह आप ले लें, मुझे भी अपने साथ ले चलें। अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। ठीक है मेरे वफादार मित्र, हम एक साथ जाएंगे। तभी लंबी यात्रा करने के बाद रोजेलैंड, सीलिया और विदूषक टचस्टोन जंगल में पहुंच गए। अगर मैंने आदमी का भेष न बनाया होता तो मैं एक लड़की की तरह रो पड़ती, लेकिन हमें साहस से काम लेना होगा एलिना। यहाँ से तो घर बहुत अच्छा था, लेकिन यात्रियों को उसी से संतोष करना पड़ता है जो मिल जाता है। जब वह ऐसी बातें कर रही थी, दो गडेरिये वहां से गुजरे। टचस्टोन ने उन्हें पुकारा, अरे गडेरियो, क्या पास में कोई जगह है जहां हमें खाना और सोने की जगह मिल जाए? मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरा मालिक किसी की सहायता नहीं करेगा, लेकिन उसका घर, जमीन और बकरियां सब बिकाऊ हैं। ऐसी जगह तो हमें चाहिए थी। तुम वह सब हमारे लिए खरीद लो, हम तुम्हें पैसे देंगे। फिर तुम हमारे गडेरिये बन जाना, हम अच्छे पैसे देंगे। इस बीच जंगल के दूसरे भाग में ड्यूक के लोगों ने जेक्स को खोज निकाला। हम सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे, चलो खाने का समय हो गया है। ड्यूक से छिपकर मैं सारा दिन यहाँ बैठा था। वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, लेकिन सोचता हूँ कि अभी मैं थोड़ा सोना चाहूँगा। ठीक है, मैं ड्यूक के पास लौट जाता हूँ, हमारा खाना तैयार है। उसी समय ऑरलैंडो और उसका नौकर एडम जंगल में पहुंचे। मालिक, मैं और नहीं चल सकता, मैं बहुत थका हूं और मैं बहुत भूखा हूं। फिर तुम यहीं रुको और आराम करो, मैं जाकर देखता हूं कि इस जंगल में क्या मिल सकता है। वहां से थोड़ी दूर ड्यूक और उनके आदमी जेक्स की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, जाओ और उसे लेकर आओ। तभी जेक्स आ गया। वो बहुत उत्साहित था। जंगल में अभी अभी मेरी भेंट एक मूर्ख से हुई। उसने जोकर के कपड़े पहन रखे थे, उसके पास एक सन डायल था जिसकी सहायता से उसने समय बताया। जब जेक्स अपनी बात सुना रहा था, ऑरलैंडो वहां आ पहुंचा। लेकिन यह कौन आया है? रुको, मत खाओ, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम धौंस से नहीं डरते, लेकिन प्यार से बात करने वालों का साथ देते हैं। मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं भूख से मर रहा हूं। बैठ जाओ, हमारी मेज पर तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद, लेकिन पहले मुझे एक थके हुए बूढ़े व्यक्ति को लाना है जिसने पूरी निष्ठा से मेरा साथ दिया है। फिर जाओ, हम तुम दोनों के लौटने का इंतजार करेंगे। देखो साथियों, सिर्फ हम ही नहीं है जो कष्ट झेल रहे हैं। यह संसार एक बड़ा रंगमंच है जिस पर अलग अलग नाटक खेले जा रहे हैं। हाँ, हम सब अभिनेताओं की तरह हैं और हर आदमी के जीवन में सात पड़ाव आते हैं। पहले वो बच्चा होता है, फिर वह स्कूल का विद्यार्थी होता है, उसके बाद वह युवक होता है और प्रेम करने लगता है, जल्द ही वह सैनिक बन जाता है। बाद में वह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो बुद्धिमान दिखाई देता है और जिसके पास सब उत्तर होते हैं, और तब तक बुढ़ापा आने लगता है और जल्द ही वह बहुत बूढ़ा हो जाता है, फिर से एक बच्चे समान असहाय। जैसे ही जेक्स ने बात समाप्त की, ऑरलैंडो एडम के साथ आया। स्वागत है आपका, अपना अपने निष्ठावान मित्र को बैठा दो और हम खाना शुरू करें। इनके लिए आपका विशेष धन्यवाद। अच्छा ही है, क्योंकि मैं इतना थक गया हूं कि मैं स्वयं धन्यवाद भी नहीं कह सकता। खाना खाते खाते ऑरलैंडो ड्यूक से बातें करता रहा। खाना समाप्त होने पर ड्यूक ने ऑरलैंडो की ओर देखा। और अब युवक, अगर तुम सच में सर रोलैंड के पुत्र हो तो तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। तुम्हारे पिता को मैं हमेशा पसंद करता था, और महाशय, आपके मालिक की भांति आपका भी स्वागत है। हाथ मिलाओ और मेरे मित्र बन जाओ। उधर ड्यूक फ्रेडरिक के महल में ड्यूक के आदेश पर ओलिवर आया। तुम्हारा कहना है कि जिस दिन कुश्ती का मुकाबला था उस दिन से तुमने अपने भाई को देखा ही नहीं, तो उसे ढूंढो, ऑरलैंडो को यहां लेकर आओ, जीवित या मृत। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी सारी धन संपत्ति छीन लूंगा। मैं अवश्य ऐसा करूंगा, मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया। जितना मैंने सोचा था, तुम उससे भी बुरे हो। उसे ढूंढ कर लाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। शायद उसे पता हो कि मेरी बेटी कहाँ है। इस बीच ऑरलैंडो बूढ़े ड्यूक और उनके आदमियों के साथ जंगल में रहने लगे, और ऑरलैंडो हर समय रोजालैंड के बारे में सोचता था। ओ रोजालैंड, मेरे प्यार को अभिव्यक्त करती एक कविता में जंगल के हर पेड़ पर टांग दूंगा। जैसे ही ऑरलैंडो गया, विदूषक टचस्टोन बूढ़े गडेरिए के साथ वहां आया। टचस्टोन, तुम्हें यहाँ का सादा जीवन कैसा लगा? यह बहुत अच्छा है एक गडेरिए के लिए, लेकिन मैं तो महलों की सुख सुविधा का आदी हूँ। मैं एक गरीब गडेरिया हूँ और जीने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, पर इतने अच्छे जीवन से अधिक मेरी कोई कामना नहीं। मेरी नई स्वामिनी के भाई मास्टर गैनीमेड आ रहे हैं। अब नहीं भाता कोई मन को जब से देखा है सुंदर रोजालैंड को। मूर्ख लोग ही ऐसी हास्यास्पद कविताएं लिखती हैं। ओह, चुप हो जाओ विदूषक, यह कविता मुझे एक पेड़ पर मिली। लगता है कि मेरी बहन को भी एक कविता मिली है। हर पेड़ पर ऐसी प्रेम कविताएं लटक रही हैं। चलो गडेरिया, हम चलते हैं, पेड़ों पर उगती कविताएं मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या तुम जानती हो यह किसने लिखी है? अगर तुम जानती हो तो तुम मुझे बताओ। उसने अपने गले की सोने की वह चेन पहन रखी है जो कभी तुम पहनती थी। कौन है वो? क्यों, वही ऑरलैंडो जिसने पहलवानी का मुकाबला और तुम्हारा दिल एक साथ जीत लिया था? ऑरलैंडो? अरे, वो इस जंगल में कैसे आ पहुंचा? वो कैसा दिखता है? क्या तुमने उससे बात की है? बताओ मुझे। क्या वह जानता है कि वह इस जंगल कि मैं इस जंगल में हूं, और वह भी एक पुरुष के वेश में? चुप हो जाओ, वो आ रहा है। और तभी ऑरलैंडो और जेक्स बातें करते हुए वहां आ गए, जहां एक पेड़ के पीछे लड़कियां छिपी खड़ी थी। मैं चाहता हूं कि सुंदर जंगल में हर जगह अपनी प्रेम कविताएं रखना तुम बंद कर दो। तुम उन्हें पढ़ना बंद कर दो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। क्या तुम्हारी प्रेषी का नाम रोजालैंड है? हाँ, और अब तुम जाओ और मुझे रोजालैंड के बारे में सोचने दो। जेक्स के जाते ही रोजालैंड, जो अभी भी गैनीमेड के भेष में थी, पेड़ की ओर से बाहर आई। सुनो, क्या समय हुआ है? यहाँ जंगल में कोई घड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई है जो समय का पूरा ध्यान रखता है। हर मिनट वो अपनी प्रेषी का नाम नई कविता पेड़ों पर टांग देता है। मैं यहाँ अपनी इस गड़ेरिन बहन के साथ रहता हूँ। अगर वह युवक जो ये कविताएं लटकाता फिरता है मिल जाए, तो मैं उसे कुछ सलाह देना चाहूंगा। मैं ही वो युवक हूं, तुम क्या कहना चाहते हो? प्यार एक पागलपन है जिसे मैं पहले भी कई बार ठीक कर चुका हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ऐसे एक अन्य युवक के साथ मैंने उसकी प्रेसी होने का नाटक किया। उसकी प्रेसी के रूप में मैंने उसे इतना सताया कि उस लड़की को सहना उसके लिए कठिन हो गया। लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं कर सकते। ओ हाँ, कर सकता हूं। तुम मुझे रोजालिंडी समझो और हर दिन अपना प्रेम जताओ। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो? मैं वहीं अभी तुम्हें वहां ले जाऊंगा। क्या मेरे साथ चलोगे? हाँ, मैं खुशी से तुम्हारे साथ चलूंगा लड़के। नहीं, मुझे रोजालिंड ही बुलाओ। चलो बहन, सब एक साथ चलते हैं। समय बीतने लगा। रोजालिंड गैनीमेड के भेष में ऑरलैंडो के प्यार का पागलपन ठीक करने का नाटक करती रही। फिर एक दिन ऑरलैंडो को आने में देरी हो गई। एक शब्द भी न बोलना वरना मैं रो पड़ूंगी। गैनीमेड आदमी नहीं रोते, लेकिन उसने वचन दिया था कि आज सुबह वह आएगा, और अभी तक आया नहीं। प्यार, क्या पता उसका प्यार सच्चा है भी या नहीं? क्या पता उसका प्यार सच्चा है भी या नहीं? क्या तुम जानती हो कि वह यहाँ पर तुम्हारे पिता और उनके साथ साथियों के साथ रहता है? हाँ, कल मैं अपने पिता से मिली थी। वो मुझे पहचान न पाए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पिता कौन है। मैंने कहा कि मेरे पिता उनके समान ही अच्छे व्यक्ति हैं। पर हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? ऑरलैंडो कहाँ है? लेकिन सिर्फ रोजालिंड ही प्यार में दुखी न थी। उसी पर कोरिन बूढ़ा गडेरिया उनके पास एक दुख भरी कहानी लेकर आया। स्वामी मेरे साथ एक गरीब गडेरिए के पास चले, जिसे वह चाहता है। वह लड़की उसे प्यार नहीं करती। प्रिय फीबी, मेरा तिरस्कार न करो। मैं तुम्हारे प्यार के लिए मर भी सकता हूँ। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती सिल्वियस, लेकिन मैं तुम्हारे निकट नहीं आना चाहती। रोजालिंड को उस गडेरिए पर तरस आया और वह आगे आई। अरे मूर्ख गडेरिए, अब इस तरह उसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हो? वो इतनी सुंदर भी नहीं है, और तुम गडेरिन इतने अच्छे युवक के प्यार के लिए, तो तुम्हें ईश्वर का आभारी होना चाहिए। लेकिन फिबी तो गैनीमेड के रूप से प्रभावित हुई, उसकी बातों से नहीं। प्रिय युवक, इस गडेरिए की प्यार भरी बातें सुनने के बजाय मैं तुम्हारी डांट फटकार सुनना पसंद करूंगी। प्रिय युवती, मुझसे प्यार करने की बात भी न सोचना। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। चलो बहन, इतना कह गैनीमेड और एलिना चल दिए। लेकिन फिबी हार मानने वाली न थी। सिल्वियस, तुम प्यार के विषय में इतनी अच्छी बातें करते हो, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। फिर फिबी ने गैनीमेड को एक प्रेम पत्र लिखा। यह पत्र उस असभ्य युवक के पास ले जाओ। मैं उसे बता रही हूँ कि वह कितना अशिष्ट है। उधर ऑरलैंडो की प्रतीक्षा करती हुई रोजालिंड ने जैक से बात की। मैंने सुना है कि तुम उदास रहते हो। हाँ, रहता हूँ, क्योंकि उदासी प्रसन्नता से अच्छी होती है। जब मैं अपनी यात्राओं के बारे में सोचता हूँ तो उदास हो जाता हूँ। दूर देशों की यात्रा करने के लिए तुमने शायद अपनी जमीनें बेच दी होंगी। हाँ, यह सच है, अपनी यात्राओं के लिए मैंने भारी कीमत चुकाई है। तभी ऑरलैंडो आ पहुंचा। देर से आने के लिए रोजालिंड ने उस पर गुस्सा किया। शुभ दिवस रोजालिंड, अब कभी यहाँ आ गए हैं तो मुझे चलना चाहिए। अलविदा यात्री, और तुम कहाँ थे ऑरलैंडो? प्री रोजालिंड, मैं सिर्फ 1 घंटा देरी से आया। सच्चा प्रेमी 1 मिनट भी देरी नहीं करेगा। क्षमा चाहता हूँ प्री रोजालिंड। नहीं, तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हारे बजाय मैं एक घोंगे का प्रणय निवेदन स्वीकार करना चाहूंगी। लेकिन ऑरलैंडो के लिए रोजालिंड का प्यार उसे देर तक गुस्सा नहीं होने दे रहा था। अब तुम आ गए हो तो मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर पा रही हूँ। मैं अब प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। प्री रोजालिंड, मुझसे प्यार करो, मैं करूँगी हर पल। क्या मुझसे विवाह करोगी? हाँ करूँगी। ऑरलैंडो इस खेल को अंत तक खेलना चाहता था। एलिना, हमारा विवाह करा दो। मुझे उचित शब्द नहीं आते। ऐसा बोलो ऑरलैंडो, क्या तुम रोजालिंड को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? इस तरह ऑरलैंडो और रोजालिंड ने विवाहित होने का नाटक किया। सीलिया पादरी बनी। ऑरलैंडो, क्या तुम रोजालिंड को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? मैं करता हूँ। लेकिन यह नकली विवाह रोजालिंड को संतुष्ट न कर पाया। वो ऑरलैंडो को सदा अपने पास रखना चाहती थी। अब मुझे लौटकर ड्यूक के साथ भोजन करना है। मैं 2 बजे फिर आऊंगा। इस बार देर न करना, वरना मैं सोचूंगी कि तुम वचन निभा नहीं सकते। अगर तुम 1 मिनट भी देरी से आए तो मैं समझूंगी कि तुम उस युवती के योग्य नहीं हो जिसे तुम रोजालिंड बुलाते हो। जब ऑरलैंडो चला गया तो सीलिया ने रोजालिंड से रूखेपन से बात की। यह खेल ज्यादा ही आगे जा चुका है। वो नहीं बहन, काश तुम समझ पाती कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकती। अब मैं किसी पेड़ के नीचे बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूंगी। 2 घंटे बीत गए पर ऑरलैंडो नहीं आया। 2 भी बज चुके हैं। वो कहाँ होगा? क्या पता खाना खाकर वो सो गया हो। कुछ समय बाद सिल्वियस गैनीमेड से मिलने आया। वो सुंदर युवक, मेरी प्रिय फीबी ने यह पत्र तुम्हारे लिए भेजा है। उसने लिखा है कि मैं घमंडी और असभ्य हूँ और वह कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकती। क्या यह तुमने लिखा है? मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। इसे फीबी ने ही लिखा है। बेचारा गडेरिया तुमसे धोखा हुआ है, फिबी ने तुम्हारे हाथों एक प्रेम पत्र भिजवाया है। अरे बेचारे गडेरिए, फिबी से जाकर कहो कि अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मेरा आदेश है कि वो तुमसे प्यार करे। सिल्वेस के जाने के बाद बहुत समय बीत गया पर ऑरलैंडो नहीं आया, लेकिन उसका भाई ओलिवर आ पहुंचा। रोजेलैंड और सीलिया नहीं जानती थी कि वह कौन है। सुबह सुबह मैं एक युवक और उसकी बहन को ढूंढ रहा हूँ जो आसपास रहते हैं। वह आपके सामने है। ऑरलैंडो ने लहू से रंगा यह रुमाल उस लड़के के लिए भिजवाया है जिसे वह रोजेलैंड बुलाता है। मैं अपने बारे में बता दूं यह और यह भी कि मैं इसे क्यों लाया हूं। यहां आते समय ऑरलैंडो ने फर्टीचर हालत में एक आदमी को देखा जो पेड़ के नीचे सो रहा था। एक सांप उस आदमी की गर्दन के पास उसे डसने को तैयार बैठा था। हालांकि ऑरलैंडो जान गया था कि वह आदमी उसका दुष्ट भाई था। उसने उस सांप को भगा दिया और भाई की जान बचा ली। तभी एक शेरनी ने हमला कर दिया और ऑरलैंडो ने खाली हाथों से उस शेरनी का मुकाबला किया। शेरनी भाग गई। उसके हाथ पर शेरनी के पंजे से घाव लगा, उसका बहुत खून बह गया, लेकिन वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। ऑरलैंडो मुझे अपने दुष्ट भाई को ड्यूक के पास ले गया जिन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे नए कपड़े दिए। फिर ऑरलैंडो ने मुझे तुम्हारे पास भेजा ताकि मैं तुम्हें सारी बात बता दूँ। वह चाहता है कि देरी के लिए तुम उसे क्षमा कर दो। हाँ, मैं ऑरलैंडो का बड़ा भाई ओलिवर हूँ। मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। अरे गैनीमेड तो बेहोश हो गया। कुछ लोग लहू देखकर बेहोश हो जाते हैं। साहस से काम लो युवक, तुम इतने बहादुर नहीं हो जितना पुरुषों को होना चाहिए। यह सच है, मैं मानता हूँ। अपने भाई से कहना कि बेहोश होने का कितना अच्छा नाटक मैंने किया था। चलो भाई घर चलते हैं। रोजेलैंड का कोई संदेश तो मुझे ऑरलैंडो के पास ले जाना होगा। हाँ अवश्य। कुछ समय बाद ओलिवर ने अपना एक रहस्य अपने भाई को बताया। तुम इतनी जल्दी उससे इतना प्यार करने लगे हो, क्या ऐसा हो सकता है? यह सच है, मैं एलिना से प्यार करता हूँ। हमारे पिता का घर और जमीनें मैं तुम्हें दे दूंगा और एलिना से विवाह करके मैं यहीं गडेरे की तरह रहूंगा। नहीं, मैं गैनीमेड के वेश में रोजेलैंड वहां आई। हेलो मित्रों, मैंने सुना है कि एक सेने ने तुम्हें घायल कर दिया था ओरलैंडो। उससे अधिक घायल तो मुझे एक युवती ने किया। वो हाँ, तुम्हारी रोजेलैंड ने। और क्या तुम्हारे भाई ने बताया कि कैसे मैंने बेहोशी का नाटक किया था? उसने इससे भी अच्छी बातें बताई। ओलिवर एलिना से प्यार करता है, मैं जानता हूँ। तुम्हारा भाई और मेरी बहन एक दूसरे को देखते ही प्यार करने लगे थे। कल उनका विवाह हो जाएगा। कम से कम मेरे भाई के जीवन में खुशियाँ आएंगी। काश मेरे जीवन में भी आती। उसकी बातें सुन रोजेलैंड को एक बात सूझी। कल तुम्हारे लिए मैं रोजेलैंड का अभिनय नहीं कर सकती। नहीं, अब मैं भी और ढोंग नहीं कर सकता। सुनो, जब मैं छोटी थी मैंने एक बड़े जादूगर के साथ काम किया था। मुझे उसके कई जादू आते हैं। तुम रोजेलैंड से प्यार करते हो तो रोजेलैंड के साथ तुम्हारा विवाह उसी समय होगा जब तुम्हारे भाई का विवाह एलिना के साथ होगा। क्या सच में ऐसा होगा? यह तो आश्चर्यजनक बात होगी। उसी समय सिल्वियस और फीबी आ गए। युवक, जो प्रेम पत्र मैंने तुम्हें लिखा था उसे सिल्वियस को दिखाकर तुमने भूल की। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो। तुम्हारा गडेरिया तुम्हें सच्चा प्यार करता है। तुम भी उसे प्यार करो, मुझसे नहीं। उसकी ओर देखो, उसे प्यार करो। सिल्वियस, इस युवक को बताओ कि प्यार करने का अर्थ क्या है। प्यार का अर्थ तो सिर्फ आंसू और आहें हैं। ऐसा ही प्यार मैं फिबी से करता हूँ, और मैं गैनीमेड से, और मैं रोजेलैंड से, और मैं भी किसी भी लड़की से नहीं। प्यार का अर्थ है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसकी हर इच्छा पूरी करना। ऐसा मैं फिबी के लिए करना चाहता हूँ, ऐसा मैं गैनीमेड के लिए करना चाहती हूँ, और ऐसा मैं रोजेलैंड के लिए करना चाहता हूँ, और ऐसा मैं किसी लड़की के लिए नहीं करना चाहता। प्यार का अर्थ है सुंदर सपने और कामनाएं, और ऐसा मैं फिबी के लिए महसूस करता हूँ, और मैं गैनीमेड के लिए महसूस करती हूँ, और मैं रोजेलैंड के लिए महसूस करता हूँ, और मैं किसी भी लड़की के लिए को लेकर ऐसा महसूस नहीं करता। अगर वह सच कह रहा है तो फिर तुम्हें प्यार करने के लिए मुझे क्यों दोषी समझते हो? अगर मैं सच कह रहा हूँ तो तुम्हें प्यार करने के लिए मुझे क्यों दोषी समझती हो? अगर वह सच कह रहा है तो तुम्हें प्यार करने के लिए मुझे दोषी क्यों समझती हो? क्षमा करना गैनीमेड, लेकिन यह बात मैं रोजेलैंड से कह रहा हूँ जो यहाँ नहीं है। रोजेलैंड ने यह तय किया कि इस खेल को समाप्त कर वह सब उलझने सुलझा देगी। सुनो, बहुत बातें हो गई, कल हम सब फिर यहीं मिलेंगे। अगर मैंने कभी किसी लड़की से विवाह किया तो मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। कल मेरा विवाह हो जाएगा। अगर कोई पुरुष कभी खुश हुआ है तो मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा, और कल तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अगर तुम्हारा प्यार ही तुम्हें खुशियाँ दे सकता है तो मैं तुम्हें वो खुशियाँ दूंगा। कल तुम्हारा विवाह हो जाएगा, और तुम सिडवेस और तुम ऑरलैंडो, अगर तुम दोनों उतना ही प्यार करते हो जितना तुम कहते हो, तो कल तुम मुझसे यहाँ अवश्य मिलोगे। अगर मैं जीवित रहा तो कल मैं अवश्य यहाँ आऊंगा। मैं भी। उल्लास से भरा ऑरलैंडो सीधा ड्यूक के पास गया और जो कुछ गैनीमेड ने कहा था वह सब उन्हें बताया। क्या तुम्हें विश्वास है कि जो कुछ उसने कहा वह सब कर पाएगा? कभी लगता है हाँ और कभी लगता है ना। कुछ समय बाद गैनीमेड स्वयं वहां आ पहुंचा। अगर मैं आपकी बेटी रोजालिंड को यहाँ ले आऊं तो क्या आप उसका विवाह ऑरलैंडो के साथ करा देंगे? अवश्य करा दूंगा, हालांकि मेरी इच्छा है कि मेरे पास अपनी जमीनें होती जो मैं उसे दे देता। अगर मैं उसे ले आऊं तो क्या तुम उससे विवाह करोगे? ओ हाँ, पूरे मन से ही करूंगा। तुम कहती हो कि अगर मैं मान जाऊं तो तुम मुझसे विवाह करोगे? अगर विवाह के 1 घंटे बाद ही मुझे मरना पड़े तब भी करूंगी। अगर तुमने विवाह करने से इनकार कर दिया तो क्या इस गडेरे से तुम विवाह करोगी? हाँ करूंगी। तुम कहते हो कि अगर फिबी तुम्हें स्वीकार कर ले तो तुम उससे विवाह करोगे? हाँ, अगर इसके लिए मुझे मरना पड़े तब भी। उनकी बात सुन गैनीमेड एलिना से मिलने चला गया। अगले दिन रोजालिंड और सीलिया मिलने के स्थान पर आए, लेकिन अपने असली रूप में। रोजालिंड ड्यूक के पास गई। मैं आपके सामने समर्पण करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। फिर वो ऑरलैंडो के पास गए। मैं तुम्हारे सामने समर्पण करती हूँ कि मैं शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी बनने जा रही हूँ। तुम तो एक लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा था अगर आप मेरे पिता नहीं हैं तो कोई मेरा पिता नहीं है, अगर तुम मेरे पति नहीं हो सकते तो कोई मेरा पति नहीं हो सकता, और मैं भी एक लड़की से विवाह नहीं कर सकती। और मेरी प्रिय भतीजी तुम्हारा स्वागत है, और मेरी बेटी तुम्हारा स्वागत करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकती। सिल्वियस, मैं तुम्हारी हूँ। और जैसा गैनीमेड ने आश्वासन दिया था, तीनों जोड़ों का अर्देन के जंगल में विवाह हुआ। और उसी समय ओलिवर और ऑरलैंडो का भाई जैक्स एक शुभ समाचार लाया। उसने ड्यूक से बात की। श्रीमान, कुछ समय पहले ड्यूक फ्रेडरिक अपने सैनिकों के साथ अर्देन के जंगल की ओर आ रहा था। वो आपको बंदी बनाना या आपकी हत्या करना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक महात्मा से हुई जिन्होंने उसे बुरे कर्मों के बारे में चेताया। अब ड्यूक फ्रेडरिक अपना जीवन बदलना चाहता है। उसने अपनी सारी जमीनें और संपत्ति आपको लौटा दी है। वह स्वयं अपना जीवन ईश्वर की प्रार्थना में बिताना चाहता है। तुम्हारा स्वागत है। अपने भाइयों के विवाह के समय तुम बहुत अच्छा और शुभ समाचार लाए हो। और अब इस जंगल से जाने से पहले आज की शाम हम इकट्ठे हंसी खुशी में बिताएंगे, कोई भी उदास न हो।